Oh, see? Your thought putting filth in people's minds. Pozdrav svima u nove emisije Radio Poluge. S nama je danas Igor Kuštreba iz Radio Studenta. Bok Igor. Dobar dan svima. Evo, možeš nam ukratko predstaviti rad Radio Studenta i tvoju ulogu u Radio Studenta. Pa kao što ime kaže, to je studentski radio pokrenut od studenata za studente. M studente kao publika, M za one koji žele vidjeti kako se radi na radiju, koji se žele ispraksati raditi na radiju i koji vide svoju budućnost možda na radiju. nalazi se na 5. katu Fakulteta političkih znanosti u Lepušićevoj u Zagrebu. Otvoren je za sve studente, ne samo za studente politologije i novinarstva na tom faksu. A moja uloga tamo je, ja sam glazbeni urednik, tehničar, novinar i voditelj jedne sportske. Kad je krenuo radio student sa radom? Pa prije nešto više od 10 godina, ne znam točnu godinu, ali prije nešto više od 10 godina kada su donirali Soros udruga opremu potrebnu za emitiranje. Tad je to negdje krenulo i eto, i dan danas još radi. I kakva je dinamika emitiranja od onda do sada, kako se razvijao radio? Pa to ja ne bi baš najbolje znao reći jer nisam tako dugo na tom radiju, ali mogu reći kako to danas izgleda. Radimo preko dana, imamo dnevni program do nekih 6 sati, onda povremeno ide noćni program snimljen, večernji i noćni program koji je snimljen ranije. Ali uglavnom da, se baziramo od 8 ujutro do nekih 4-5 popodne. Ide zvuk sobice petkom na večer, to je emisija koja ugošćuje relativno poznate alternativne ljude sa zagrebačke scene ili šire. Što sve možemo čuti na Radio Studentu? Pa emisija ima svakakvih sportskih, kulturnih, političkih. Imamo političku emisiju Homo Politicus koja je prije 2 godine dobila rektorovu nagradu za najbolju emisiju. Imamo ponedjeljkom i petkom ide sportska emisija koju ja vodim, Musku Fiber, koja obrađuje sportske događaje tokom tjedna. Kulturizacija, koja samo ime govori, emisija o kulturi, imamo emisiju o filmu, imamo emisiju o glazbi, pa ono sve što ima jedan radio. Jeste ikad procjenjivali koliki vam je broj slušatelja? Pa i nismo. Nismo imali nikada, koliko ja znam, sustavno istraživanje koliko nam je slušanost uopće u Zagrebu, ali ja sam vidio na Radio Sljemenu jedno takvo istraživanje, pa smo bili neki 18, ako se dobro sjećam, iz Radio Banovine po slušanosti u Zagrebu. Dobro, to je dobar rezultat. Kakva glazba se može čuti? Pa svakako, uglavnom se može čuti sve od nekog disco glazbe 80-ih do metala, elektronike, punka, roka. Uglavnom to je mjesto gdje studenti mogu upotpuniti svoje bizarne ukuse u muzici, ono jedino valjda tako mjesto. Ja jedini takav radio gdje to mogu raditi u Hrvatskoj, koliko ja znam. Koliko djelatnika imate sve skupa? Pa imamo ih dosta, između 30 i 40, ako se ne varam. Teško je za procijeniti jer većina ljudi dođe tamo na sat, dva tjedno i ne pojavljuju se više tokom tjedna. Ali od stalnih ljudi koji su non stop tamo, postoje glazbeni urednik i 3 demonstratora. Oni jedini moraju biti tamo non stop tokom tjedna. A ovako ljudi se, novinari, voditelji, spikeri, tehničari, oni se mijenjaju tokom tjedna, imaju šihte ili dolaze u svoje emisije. I rade na volonterskoj razini? Rade na volonterskoj razini, da. Jedini plaćeni su demonstratori i glavni urednik. Ok, kako ste sa opremom? Šta sadrži vaš studio i... Šta sadrži studio? Čega se sastoji naš radio? Da, čega se sastoji vaš radio? Od velike režije gdje su mikseta, gramofoni, CDJ i još razno razna oprema, PC-evi. Jedne male režije gdje snimamo džinglove ili po potrebi neke emisije montiramo neke stvari, studio gdje su speakeri ili gosti, prostorije sa kompjuterima gdje novinari pripremaju svoje emisije ili vijesti. I to je to uglavnom. Još moram spomenuti jedan ogromni balkon koji je najbolji dio radija, valjda to je ko penthouse. Dobro, koliko si zadovoljan postojećom opremom tamo? Pa mogli bi biti bolje. Mogli bi biti bolje iz razloga što eto prije mjesec dana nam je rekao server, pa smo sve morali preko CD-ova puštati, pa non stop nekakvi problemi sa miksetama, slušalicama, prekida kontakt, ruše nam se programi u kojima radimo. Tako da mogli bi se modernizirati to malo. Načine dolazite do sredstava? Pa uglavnom od faksa sredstva dolaze. Reklame imamo jako, jako rijetko, budući da nam je i dozvoljeno samo 3 minute po satu zakonom. A otprilike nam se jednom u 2-3 mjeseca javi neko ko bi se htio reklamirati kod nas, tako da na taj prihod se baš i ne može računati. Daj mi reci samo koje su mogućnosti, znači, nakon rada tam kod vas za nekakve druge radije tipa po Zagrebu, po Hrvatskoj, na kraju i na Hrvatskom radiju. Pa dosta ljudi koji su se ispraksali na Radio Studentu su dobili dobre poslove na zagrebačkim radijima, kao na primjer Radio 101, Otvoreni radio, Radio Cibone. Evo, u ovom trenutku imamo dosta ljudi koji rade na tim radijima, ujedno i kod nas radi na Radio Studentu. Tako da, eto, to je pohvalno za reći da se ljudi nauče svom poslu na tom Radio Studentu. Kako gledaš općenito na medije, to jest odnos mladih i medija u Karlovcu? Pa mladi, koliko se meni čini, imaju neko gađenje prema medijima, ne toliko prema radiju, jer radio više nije toliko mainstream kao televizija. Ja, dobro, novine isto nisu, ali eto, radio je, koliko osjećam, u simpatičnim dijelovima glave mladih. Radio se najmanje gadi što se tog novinarskog dijela i medija tiče kod ljudi, koliko ja bar mislim. Šta misliš, da bi moglo biti to izvedivo u Karlovcu? Da mladi recimo imaju svoju emisiju jednom ili par puta tjedno po par sati? Pa sigurno da bi, samo kao što si sam rekao, vjerojatno bi trebala biti neka kreativna osoba koju će se teško naći i koja bi bila voljna to odrađivati jednom, dva puta tjedno, koliko već treba. Dobro, mislim, s obzirom na kvalitetu sadržaja u Karlovcu, ono, u kulturi, da li bi uopće se imalo o čem pričati? Pa mislim da se za pričati ima uvijek o nečemu. Uvijek se o nečemu treba pričati, samo jedina kreativnost ta koja to može spriječiti. Može faliti ideja jedino, ali sumnjam da baš se ništa ne događa, a da nije vrijedno za reći. Emisija se privodi kraju, možeš nam za kraj reći na kojim lokacijama možemo, to jest na kojim frekvencijama vas možemo naći, ili na webu ili gdje već? Pa, na frekvenciji 100,5 nas u Karlovcu nažalost nećete čuti, jer imamo već neko vrijeme problema sa odašiljačem. Čak i po Zagrebu, u nekim dijelovima Zagreba, to su problemi koje se nadam da ćemo riješiti početkom sljedeće akademske godine, ali imamo zato vrlo dobar web streaming na našim stranicama. www.fpzg.hr je stranica od faksa i tamo je link za stranice od Radio Studenta, gdje imamo čak i video streaming, ne samo audio streaming. Šta ima na video streamingu? Pa ako je neko baš ovako voajerski nastrojen, može gledati recimo što netko radi dok pušta glazbu ili radi emisiju. A, to je znači webcam iz studija? Je, tako je. Gdje vidiš budućnost Radio Studenta i tebe kao zaposlenika? Pa ja se nadam da ću kroz dogledno vrijeme naći nekakav posao kad završim faks na radiju koji ću biti plaćen. A budućnost Radio Studenta se neće bitno mijenjati, mislim, to je tako postavljeno i to nema se što mijenjati, to je da studenti nauče raditi na radiju, nema tu nekakvog profita ili financijske budućnosti, to je, ja naprosto moram biti tako. Dobro, evo, hvala ti što si nam gostovao u emisiji, mogu preporučiti svima da se priključe prek weba na Radio Student svakim danom. Kad god hoće, radno vrijeme je od 8 do 6, ali što ne znači da tada staje program. E, dobro, znači sigurno će naći nešto zanimljivo za sebe, teme za mlade i to je to. Čujemo se ovaj sljedeći tjedan. Pozdrav svima. Emisija Radio Poluga realizirana je unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006. We'll be right back.